Deco Home de Luifel is rond de feestdagen ook de leverancier van het mooiste en goedkoopste vuurwerk. Door een gezamenlijke massale inkoop kunnen wij uw vuurwerk bieden tegen superlage prijzen. Als u voor 25 december bestelt, krijgt u als extra bonus nog eens 10% korting. Een veiligheidsbond krijgt u al gratis bij bestellingen boven de 10 gulden. De verkoopdagen zijn dinsdag 30 december en woensdag 31 december van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Deco Home de Luifel voor alle soorten vuurwerk en complete assortimentspakketten. 6 Stedenweg 50 tot 54 in Grotebroek. Telefoon 02285-11484. Deco Home, een deco douche shops. Herkent u aan de bleu-wit-blauwe band.